रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं। रुक रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं। दिल का मिजाज इश्किया, दिल का मिजाज इश्किया। तन्हा है लोगों में, लोगों में तन्हाई। दिल का मिजाज इश्किया, दिल का मिजाज इश्किया। चोटें भी खाए और गुनगुनाए, ऐसा ही था ये, ऐसा ही है ये। मस्ती में रहता है मस्ताना सौदाई। दिल का मिजाज इश्किया, और दिल का मिजाज इश्किया। शर्मीला शर्मीला पर्दे में रहता है, दर्दों के छोंके भी चुपके से सहता है। निकलता नहीं है गली से कभी, निकल जाए तो दिल भटक जाता। रहता है बचपन से जाए, दिल का मिजाज इश्किया, दिल का मिजाज इश्किया। गुस्से में बल खाना, गैरों से जल जाना। मुश्किल में आए तो वादों से टल जाना। उलझने की इसको यूं आदत नहीं, मगर बेवफारी शराफत नहीं। ये जज्बाती होके इश्किया, अरे दिल का मिजाज इश्किया।